พระท่านว่าคนเราทุกคนมีจิตเป็นใหญ่ใจเป็นประธานผมเชื่ออย่างไม่มีข้อสงสัยเชื่อไปยิ่งกว่านั้นด้วยว่าจิตคนเรานี่แปลกบางทีก็สามารถสัมผัสอะไรที่มองไม่เห็นได้จิตของคนธรรมดาอย่างคุณกับผมนี่แหละไม่ต้องเป็นจิตที่มีพลังพิเศษอย่างพระสงฆ์ที่ทรงฌานพระพุทธศาสนานิกายวัชรยานในทิเบตเชื่อกันว่าแม้แต่คนบาปที่กำลังจะตายหากสามารถเคลื่อนย้ายจิตของตนให้เข้าสู่ภาวะแห่งความสงบเยือกเย็นได้แล้วก็จะสามารถไปเกิดในภพภูมิที่ดีได้เวลาไปในสถานที่บางแห่งเราก็รู้สึกสงบเยือกเย็นจากกระแสแห่งความเมตตาที่แผ่ซ่านอยู่ในทุกอณูของอากาศสถานที่แบบนี้ได้แก่ในโบสถ์วิหารซึ่งมีพระพุทธรูปสำคัญวัดวาอารามต่างๆสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้สามารถสัมผัสกับกระแสเหล่านี้ได้ก็คือนั่งนิ่งๆสูดลมหายใจเข้ายาวๆแล้วก็ปล่อยออกอย่างสม่ำเสมอหลับตาลงกำหนดดูลมหายใจของตัวเองที่กระทบกับรูจมูกในทางตรงกันข้ามในสถานที่บางแห่งเช่นคุกแดนประหารสนามรบเก่าโรงพยาบาลบ่อนการพนันจะมีกระแสแห่งความโกรธความคับแค้นความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของมนุษย์อยู่ในที่นั้นๆผมวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าเป็นกิจวัตรวันหนึ่งผมเปลี่ยนสถานที่เข้าไปวิ่งในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งซึ่งเดิมทีเป็นเรือนจำพอวิ่งไปสักพักผมก็กำหนดลมหายใจเข้าออกจิตสงบเพียงแวบเดียวแท้ๆผมก็สัมผัสกับกระแสแห่งความอึดอัดทนทุกข์ทรมานและความเครียดแค้นลอยอยู่อย่างหนาแน่นในที่นั้นสวนสาธารณะแห่งนี้อยู่กลางกรุงเทพถ้าผมเอ่ยชื่อทุกคนต้องรู้จักอ่านแล้วจะหาว่าผมผิดเพี้ยนอย่างไรก็สุดแต่จิตสัมผัสเช่นนี้มันอาจจะเกิดกับผมคนเดียวหรือว่าผมคิดไปเองก็ได้ผมเคยเล่าไปแล้วว่ากระทรวงการต่างประเทศมีคำสั่งให้ผมไปประจำการอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงแบกแดดประเทศอิรักเมื่อปลายปีพุทธศักราช2528ตอนนั้นผมได้รับความลำบากเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นช่วงที่สงครามอิรักอิหร่านกำลังร้อนระอุแต่ว่าเวลานี้เมื่อมองกลับไปยังชีวิตในช่วงนั้นก็รู้สึกว่าได้รับประสบการณ์เป็นอันมากได้เรียนรู้สิ่งต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของผมในกระทรวงการต่างประเทศจนถึงทุกวันนี้บ้านพักของผมที่กรุงแบกแดดอยู่ติดกับโรงเรียนและก็ทางรถไฟที่นั่นอากาศร้อนจัดในตอนกลางวันแล้วก็เย็นจัดในตอนกลางคืนบางวันก็มีพายุทรายลมพายุพาฝุ่นทรายสีน้ำตาลที่เหมือนกับแป้งละเอียดไปทุกหนทุกแห่งมองไปทางไหนก็เห็นแต่ฝุ่นต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทระยะแรกที่ผมย้ายไปอยู่ที่นั่นผมต้องไปคนเดียวเพราะว่าขณะนั้นลูกสาวยังเล็กมากยามสงครามในประเทศอิรักขาดแคลนของกินของใช้แทบทุกชนิดถ้าไปพร้อมๆกันทั้งครอบครัวย่อมเป็นการไม่สะดวกเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2529การสู้รบที่ดำเนินมาแล้วหลายปีกำลังอยู่ในช่วงที่ถึงขีดสุดอิหร่านเข้ายึดคาบสมุทรอันฟ้าทางใต้ของประเทศอิรักบรรยากาศในกรุงแบกแดดช่วงสงครามน่ากลัววังเวงไปทางไหนก็หดหู่ตอนใกล้ค่ำผมมักออกมานั่งนอกบ้านมองดูขบวนรถไฟที่บรรทุกรถถังเป็นร้อยๆคันมุ่งสู่ชายแดนบางวันมีหญิงชราที่ไม่มีคนเลี้ยงดูเพราะว่าลูกหลานไปออกรบและเสียชีวิตมาเคาะประตูบ้านขอเงินและอาหารวันไหนมีขีปนาวุธที่ยิงมาจากชายแดนอิหร่านเข้ามาตกในเมืองรุ่งขึ้นจะต้องได้ข่าวการตายเป็นจำนวนนับสิบขีปนาวุธนี้อาจมาตกที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นชุมชนบ้านเรือนเช้าวันหนึ่งมาตกลงกลางโรงเรียนก็ปรากฏว่าเด็กนักเรียนตายเป็นร้อยๆผมได้สัมผัสรสชาติของสงครามและได้เห็นการเข็นฆ่ากันเป็นครั้งแรกเพื่อนหลายคนเคยถามว่าตอนนั้นรู้สึกกลัวบ้างไหมกลัวสิครับแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรได้สิ่งที่ทำได้ก็คือรักษาตัวให้ปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะทำได้ผมได้รับการแนะนำให้ตั้งเตียงนอนให้อยู่ห่างจากกระจกหน้าต่างให้มากที่สุดหากมีระเบิดมาตกเศษกระจกจะได้ไม่โดนเราเข้าซึ่งก็เป็นแค่เพียงการป้องกันตัวในกรณีที่มีขีปนาวุธมาตกห่างๆแต่ถ้าตกตรงกับบ้านของเราหรือแค่ฉีดเฉียดก็ไม่ต้องพูดถึงคงไม่ได้มานั่งเขียนให้ท่านได้อ่านอย่างนี้ในช่วงเดียวในชีวิตที่ผมไม่เคยถอดพระเครื่องของสมเด็จพระพุทธาจารย์ที่อาราธนาคล้องคออยู่ออกจากตัวแม้แต่เวลาเข้านอนบ้านพักของผมมี2ชั้นชั้นบนมี2ห้องนอนเปิดออกไปเป็นลานกว้างตรงหลังคาบนนั้นมีถังเก็บน้ำและเครื่องทำความเย็นอยู่เครื่องหนึ่ง ที่ผมใช้คำว่าเครื่องทำความเย็นแทนที่จะใช้คำว่าแอร์คอนดิชันหรือเครื่องปรับอากาศก็แปลว่าเป็นเครื่องทำความเย็นจริงๆแบบที่ใช้น้ำเติมมีมอเตอร์หมุนให้ความเย็นระบายออกมาตามท่อส่งความเย็นไปตามห้องต่างๆในบ้านแบบเดียวกับเครื่องปรับอากาศระบบที่ทำความเย็นจากส่วนกลางเครื่องแบบนี้ใช้กันทั่วไปทุกบ้านในอิรักเพราะว่าราคาไม่แพงแต่ว่ามีข้อเสียคือไม่ค่อยเย็นมากแบบแอร์คอนดิชันและต้องคอยเติมน้ำส่วนแอร์คอนดิชันนั้นไม่ต้องพูดถึงเป็นของที่ต้องนำเข้าและก็มีราคาสูงยิ่งกว่านั้นยามสงครามถือว่าเป็นของฟุ่มเฟือยถึงมีเงินซื้อก็ไม่มีขายอากาศหน้าร้อนอุณหภูมิสูงสุดถึง45องศาเซลเซียสทั้งยังแห้งผากทำให้ริมฝีปากแตกและคอแห้งความร้อนขนาดที่ว่านี้ถ้านึกไม่ออกก็ลองเปิดเครื่องเป่าผมแล้วเป่าหน้าตัวเองดูความรู้สึกนั้นเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกเวลาเปิดหน้าต่างแล้วก็โผล่หน้าออกไปข้างนอกในตอนเที่ยงผมไปอยู่สักพักก็ต้องขอให้เพื่อนที่สถานทูตไทยในคูเวตซึ่งอยู่ห่างออกไปราว700กิโลเมตรช่วยจัดซื้อแอร์คอนดิชันส่งมาให้กว่าจะสั่งเข้ามาได้ก็ต้องยื่นเรื่องขออนุญาตยกเว้นภาษีและนำเข้าซึ่งเสียเวลาไปหลายเดือนพอติดตั้งเสร็จเครื่องทำความเย็นเครื่องเก่าก็ไม่ได้ใช้ทิ้งไว้เฉยๆอย่างนั้นในเมืองตอนสงครามยามกลางคืนเงียบสงัดเงียบซะจนบางทีก็เหมือนกับได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นอาคารต่างๆก็มีบังเกอร์ทหารและปืนต่อสู้อากาศยานติดไว้เกือบทุกแห่งตามบ้านเรือนก็มักจะมีแผ่นฝ้าสีดำขนาดใหญ่เขียนตัวหนังสือสีขาวติดไว้หน้าบ้านซึ่งผมเองก็อ่านไม่ออกเพราะว่าเขียนเป็นภาษาอาหรับเคยถามเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของสถานทูตเขาบอกว่าเขียนสดุดีวีรกรรมของญาติพี่น้องของบ้านนั้นที่ไปเสียชีวิตในสนามรบเพราะฉะนั้นหากบ้านไหนมีป้ายแบบนี้แสดงว่ามีคนไปตายที่ชายแดนเรียบร้อยแล้วผมก็ยิ่งอยู่ที่นั่นนานป้ายสีดำเช่นนี้ก็ยิ่งเพิ่มจำนวนขึ้นทุกวันจนแทบจะเห็นได้ทั่วทุกบ้านซึ่งดูหดหู่มากเวลาเดินออกไปตามถนนมักจะเห็นศพที่ถูกนำมาจากสนามรบใส่ลงศพวางบนหลังคารถยิ่งตอนแห่ศพยิ่งน่าเศร้าตามธรรมเนียมของเขาก็จะมีขบวนญาติพี่น้องตีอกชกตัวส่งเสียงร้องคร่ำครวญแลดูน่าสงสารที่แบกแดดนี่เองที่บ่อยครั้งจิตของผมก็รู้สึกได้ถึงกระแสแห่งความทุกข์ของผู้คนความโศกเศร้าความสูญเสียความพลัดพรากกระแสที่ว่านี้ล่องลอยอยู่ทั่วไปคืนวันนึงเกิดเรื่องกับผมเข้าจนได้วันนั้นผมเข้านอนแต่หัวค่ำเห็นจะเพราะนอนเร็วเกินไปผมจึงตื่นขึ้นมากลางดึกก็รู้สึกกระหายน้ำเลยลุกขึ้นเดินออกมากำลังจะเข้าไปที่ครัวพลันหูก็แว่วได้ยินเสียงคนร้องไห้ซึ่งเป็นเสียงผู้หญิงที่กำลังสะอึกสะอื้นน่าสงสารผมแปลกใจเพราะว่าอยู่คนเดียวในบ้านจะว่าเป็นเพื่อนบ้านก็ไม่ใช่เพราะว่าอยู่ห่างกันและยังมีสนามหญ้ากั้นอยู่ฟังไปสักพักก็จับใจความได้ว่าเสียงนั้นดังมาจากชั้นบนของบ้านผมเองชั้นบนนี้ผมไม่ค่อยได้ขึ้นมาเพราะว่าอยู่เพียงคนเดียวจึงใช้แต่ห้องด้านล่างส่วนข้างบนก็เลยกลายเป็นห้องเก็บของผมเดินขึ้นบันไดไปดูก็ไม่เห็นมีใครประตูห้องนอนทั้งสองปิดอยู่วันนั้นผมเริ่มคิดได้ว่าอะไรเป็นอะไรขนลุกเกรียวไปทั้งตัวรีบปิดไฟแล้วก็กลับลงมาเข้าห้องนอนสวดมนต์กราบลงกับหมอนแล้วพยายามหลับตาสักพักหนึ่งเสียงร้องไห้ที่เงียบไปก็กลับดังขึ้นอีกคราวนี้ได้ยินถนัดจากในห้องนอนที่ผมนอนจะว่าเป็นเสียงจากห้องข้างนอกเล็ดลอดเข้ามาก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าประตูห้องนอนนี่ปิดอย่างสนิทผมรู้สึกกลัวจนจับขั้วหัวใจสักพักหนึ่งเสียงนั้นก็เงียบไปผมก็พยายามข่มตาลงเหงื่อออกจนชุ่มไปทั้งตัวกว่าจะหลับลงได้ก็เกือบสว่างเช้าวันรุ่งขึ้นผมตื่นขึ้นด้วยความไม่แจ่มใสนักเพราะว่านอนน้อยไปทำงานก็คิดถึงเสียงที่ได้ยินเมื่อคืนไม่อยากให้ถึงตอนกลางคืนเพราะว่าเป็นเวลาที่ต้องกลับไปอยู่บ้านคนเดียวต้องไปเผชิญกับอะไรที่มองไม่เห็นเย็นวันนั้นมีงานเลี้ยงที่บ้านเพื่อนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตมาเลเซียผมนั่งคุยอยู่จนถึงสี่ทุ่มก็ลาเจ้าภาพเป็นแขกคนสุดท้ายของงานกลับมาถึงบ้านพักผมเองก็ต้องรีบไขกุญแจบ้านอย่างหวาดๆรีบอาบน้ำสวดมนต์เข้านอนวันนี้ยังไม่ทันหลับก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้แว่วมาอีกมันดังมาจากห้องโน้นห้องนี้ราวกับว่ามีคนมาร้องห่มร้องไห้อยู่ทุกห้องในบ้านผมไม่อาจจะบรรยายถึงความกลัวที่แล่นว่าไปทั้งตัวนอนแผ่เมตตาพร้อมกับนึกในใจว่าอย่ามาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย ผมมาอยู่ที่นี่ก็เพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้นไม่ได้มารบกวนหรือเบียดเบียนใครคราวนี้ได้ผลเสียงที่ได้ยินค่อยๆเบาลงคืนนั้นผมฝันน่ากลัวที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตผมฝันเห็นผู้หญิงแขกสวมเสื้อคลุมยาวสีดำแบบพื้นเมืองที่เรียกว่าอบายาเดินจากห้องนอนข้างบนลงบันไดมาหาผมหน้าเต็มไปด้วยเลือดสดๆที่ไหลออกมาจากบาดแผลชะกันที่ศีรษะหญิงคนนั้นเดินตรงเข้ามาหาผมซึ่งยืนอยู่ตรงเชิงบันไดแววตาคู่นั้นมองมาที่ผมอย่างประสงค์ร้ายผมร้องตะโกนขึ้นสุดเสียงจนตกใจตื่นเหงื่อแตกพลักไปทั้งตัวก็นึกขอบคุณฟ้าดินที่มันเป็นเพียงความฝันใจก็คิดแล้วว่าไม่เอาแล้วจะขอย้ายบ้านแน่นอนผมอยู่ที่นี่ไม่ได้อีกต่อไปนอนคิดไปคนเดียวจนหลับไม่ได้ยินเสียงนั้นอีกจนเช้ารุ่งขึ้นผมไปทำงานที่สถานทูตตามปกติสิ่งแรกที่ทำคือถามเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นว่าหากจะขอยกเลิกสัญญาเช่าบ้านกลางคันเพื่อจะหาบ้านเช่าหลังใหม่ตามระเบียบกฎหมายของประเทศนี้จะมีทางเป็นไปได้เพียงไรเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซึ่งเป็นลูกจ้างของสถานทูตถามผมว่าเกิดปัญหาอะไรผมไม่กล้าเล่าตามตรงก็เลี่ยงไปว่ารู้สึกว่าบ้านหลังนี้ไม่ค่อยสะดวกอยู่ไกลเกินไปเขาบอกว่ายกเลิกสัญญาน่ะได้แต่ว่าค่าเช่าล่วงหน้าตามธรรมเนียมของประเทศนี้ต้องจ่ายไปแล้ว1ปีนั้นคงไม่ได้คืนเมื่อเป็นเช่นนั้นก็หมายความว่าหากยกเลิกสัญญาการเช่าบ้านหลังใหม่ของผมต้องควักเงินส่วนตัวจ่ายเองยิ่งไปกว่านั้นหากยกเลิกสัญญาแล้วก็หาบ้านหลังใหม่จะต้องเริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมดคือออกหาบ้านเมื่อได้บ้านแล้วก็ต้องทำเรื่องจากสถานทูตขออนุมัติจากกรมพิธีการทูตอิรักกว่าจะได้รับอนุมัติก็กินเวลาเป็นเดือนธรรมเนียมการเช่าสำหรับนักการทูตของประเทศต่างๆไม่เหมือนกันผมรู้อย่างนั้นก็เข่าอ่อนหมายความว่าผมจะต้องอยู่ในบ้านผีสิงเนี่ยคนเดียวต่อไปอีกวันนั้นผมไม่กล้าเล่าเรื่องที่เจอในบ้านเมื่อคืนให้ใครฟังแม้แต่ท่านทูตหรือท่านที่ปรึกษากลัวท่านหาว่าผมเนี่ยบ้าผมคิดอย่างนั้นจริงๆสิ่งที่ทำได้คือเขียนจดหมายถึงภรรยาทางเมืองไทยเล่าให้ฟังอย่างละเอียดแล้วยัดลงถุงเมลของสถานทูตซึ่งกว่าจะออกก็อีกหลายวันไม่ได้ต้องการให้ช่วยอะไรเพียงแต่อยากให้มีคนรับรู้เรื่องนี้ไว้สักคนหนึ่งนอกจากตัวผมเองเท่านั้นเย็นวันนั้นผมกลับบ้านแต่ว่ายังไม่ค่ำขึ้นไปตรวจตราดูทุกห้องกินอาหารเย็นแล้วก็นั่งอ่านหนังสืออยู่จน3 ทุ่มจิตแวบมาอีกว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลอยู่ในบ้านหลังนี้แต่ว่าบอกไม่ถูกว่ามันคืออะไรผมนั่งอยู่คนเดียวจนรู้สึกง่วงจึงเข้านอนไม่ลืมตรวจตราประตูหน้าต่างทุกบานตามที่เคยปฏิบัติคราวนี้ยังไม่หลับเสียงร้องไห้ที่ทำลายประสาทผมมาทุกวันก็ดังขึ้นหลอกหลอนผมอีกมันดังมาจากห้องนั่งเล่นและก็แว่วมาจากห้องนอนติดกันผมนอนเงี่ยหูฟังอย่างถนัดก็รู้สึกว่ามันดังมาจากในห้องนอนผมนี่เองผมนอนห่มผ้าฟังอยู่นานบางทีก็เงียบไปบางทีก็กลับดังกระชั้นขึ้นอีกนานแสนนานราวกับไม่มีที่สิ้นสุดผมนอนเงี่ยหูฟังผู้หญิงคนนั้นร้องไห้ด้วยใจที่เต้นโครมครามด้วยประสาทที่หวาดไหวเหมือนถูกจับให้เผชิญหน้ากับสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็กลายเป็นความโกรธผมไม่รู้ว่ามีใครเป็นแบบนี้บ้างไหมเมื่อเผชิญกับความหวาดกลัวอย่างสุดขีดจนถึงขีดจำกัดที่สามารถรับต่อไปได้ความกลัวก็จะกลายเป็นความไม่กลัวอีกต่อไปมันคล้ายๆกับความเจ็บปวดที่พอเจ็บถึงที่สุดแล้วร่างกายไม่สามารถรับได้ต่อไปก็กลับกลายเป็นความชาไม่รับรู้ความรู้สึกใดๆความกลัวของผมในคืนนั้นก็คงจะคล้ายๆแบบนี้แต่ทว่าเมื่อความกลัวมันเกิดขึ้นสุดขีดแล้วผมกลับรู้สึกว่าสิ่งที่มาแทนที่นั้นเป็นความโกรธความโกรธที่อาจจะเกิดจากการที่ต้องอดนอนมา2 คืนติดต่อกันเกิดจากประสาทที่เครียดหรืออาจจะเกิดจากสันดานดิบของมนุษย์ทุกผู้ทุกนามที่รู้สึกว่าถูกเบียดเบียนรังแกผมคิดได้ว่าทำทุกอย่างที่สามารถทำได้แล้วทั้งสวดมนต์แผ่เมตตามันก็ยังรบกวนรังควานกันไม่ยอมหยุดยอมหย่อนกระแสความเมตตาคงไม่อาจซึมซาบเข้าไปดวงวิญญาณที่หยาบช้าของผีนรกนี้ได้เอาละเมื่อเป็นเช่นนั้นผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะทำอะไรผมอะไรจะเกิดก็ขอให้มันเกิดผมจะไม่นอนคอยให้มันมาหลอกหลอนอีกต่อไปนางผีแขกคนนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเบียดเบียนผมทุกวันแบบนี้ตลอดไป ขอความกรุณาอย่านึกว่าผมโอ้อวดความกล้าบ้าบิ่นของตัวเองเกินความจริงวันนั้นผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆซึ่งมันเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ที่มีอยู่ด้วยกันทุกคนต่างกันตรงที่ว่าใครจะสะกดสันดานดิบนี้ไว้ได้มากกว่ากันเท่านั้นเองรับสารภาพอย่างไม่อายว่าผมเองก็มีสัญชาตญาณชนิดนี้อยู่ไม่น้อยก็จากสัญชาตญาณดิบชนิดนี้นี่แหละที่ครั้งหนึ่งทำให้ผมเตะฝรั่งสูง6ฟุตลงไปชักคาเท้าเพราะเจ็บใจที่ถูกข่มเหงวันนั้นถ้ามีอาวุธในมือก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าป่านนี้ผมจะยังติดคุกอยู่ที่ไหนผมลุกจากเตียงคว้าไฟฉายตรงหัวนอนที่ผมเตรียมไว้เสมอเพราะที่นั่นไฟฟ้าดับเป็นประจำระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เมืองไทยขอให้คุ้มครองรักษาผมด้วยเป็นเพราะเหตุใดก็ไม่ทราบผมรู้สึกขนลุกเกรียวไปทั้งตัวเสียงร้องไห้ยังดังไม่หยุดมันดังมาจากห้องนอนชั้นบนผมย่องขึ้นบันไดส่องไฟฉายนำขึ้นไปโดยไม่ได้เปิดสวิตช์ไฟฟ้าตรงห้องโถงคว้าดาบปลายปืนที่ผมซื้อมาจากร้านขายของทหารติดมือไปด้วยดาบเล่มนี้ผมลับไว้คมกริบขนาดโกนหนวดยังได้ผมเปิดประตูห้องชั้นบนส่องไฟฉายดูห้องนั้นว่างเปล่าฝุ่นเคอะเพราะว่าผมไม่ได้ขึ้นมาทำความสะอาดซะนานเสียงร้องไห้ของผู้หญิงคนนั้นกลับไปดังในห้องอีกห้องนึงที่อยู่ติดกันผมเดินไปกระชากประตูเปิดด้วยความเดือดดาลสุดขีดห้องนั้นไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติใดๆนอกจากกล่องบรรจุข้าวของซึ่งผมเก็บไว้สำหรับการขนของเวลาย้ายของกลับกองระเกะระกะเสียงนั้นเงียบไปเดี๋ยวๆก็ดังจากลานนอกบ้านชั้นเดียวกับที่ผมอยู่ในขณะนี้ผมย่องไปเปิดประตูที่ใช้ออกไปสู่ลานบ้านพยายามถอดกลอนที่ฝืดเพราะไม่ค่อยได้ใช้ผลักประตูเปิดออกส่องไฟฉายในมือกราดไปรอบๆบนนั้นไม่มีอะไรนอกจากเครื่องทำความเย็นด้วยน้ำเครื่องเก่าตั้งอยู่กลางลานที่ผมไม่ได้ใช้งานตั้งแต่ติดตั้งแอร์คอนดิชันเสียงผู้หญิงยังดังมาเป็นระยะจากบนนี้ผมเดินช้าเข้าไปแล้วก็ใกล้เข้าไปส่องไฟฉายเข้าไปดูข้างในแล้วผมก็เกือบหัวเราะออกมากับสิ่งที่เห็นตรงหน้าลูกแมวที่เพิ่งคลอดได้ไม่กี่วันหลายตัวคลานยั่วเยะอยู่ในตัวถังของเครื่องทำความเย็นเก่าๆเครื่องนั้นแม่ของมันนอนลืมตาโพลงสะท้อนแสงไฟฉายในมือผมเป็นประกายวาวลูกแมวพวกนั้นกำลังส่งเสียงร้องด้วยความหิวเสียงของลูกแมวพวกนี้เองที่ลอดลงไปตามท่อส่งความเย็นที่คดเคี้ยวทะลุถึงกันทั่วทุกห้องในบ้านดังเหมือนคนร้องไห้คร่ำครวญไม่มีผิดเพี้ยนแต่ผมกลับหัวเราะไม่ออกทรุดตัวลงนั่งด้วยความอ่อนล้าจ้องดูชีวิตน้อยๆเหล่านั้นด้วยความเวทนาผมจำได้ว่าเคยเห็นแม่ของมันมาหากินอยู่ในสนามหญ้าหน้าบ้าน 2-3 หนผมกลับลงมาข้างล่างเปิดตู้เย็นรินนมสดใส่ชามใบใหญ่กำลังจะเอาขึ้นไปให้ลูกแมวที่น่าสงสารได้ยินเสียงร้องดังมาจากช่องระบายอากาศในครัวอีกคราวนี้มันเป็นเสียงลูกแมวร้องชัดๆฟังยังไงก็ไม่เหมือนเสียงคนร้องไห้จิตของคนเราเนี่ยเป็นประธานแท้ๆ